Bohemian Beatles, płyta, której okładka ukazuje sunącego ulicą młodego, zgaduje cygana, o bujnych czarnych włosach, glanach, a przechadza się ulicą, zgaduje również, z biliardem. A myślę, że jest to akurat ten rodzaj psa, dlatego że nie wiadomo, czy idzie przodem, czy kroczy tyłem. W każdym razie włosy ma równie czarne i równie długie jak właściciel. Sześciu tatich w przedziale i teraz kolejna pieśń z ich najnowszej płyty. Song for the Road, czyli coś takiego jak Hit the Road, Jack. Ostatniego miejsca w przedziale machają serdecznie gnomy kaszubskie wraz z zaprzyjaźnioną strzygą. A my przechodzimy dalej. Przyglądamy się pasażerom i tym razem cierpkie słowa cisną się na ustach, gdy porównujemy dorobek muzyczny naszych cyganów z tymi z Andaluzji, Odessy, Budapesztu czy Bukaresztu, ale jakiś czas temu prezentowałem nową formację z Białego Stoku i muszę tę płytę odgrzebać, bo warto przypomnieć. A tymczasem zaglądamy właśnie do sypialnego. Na wieczny odpoczynek udał się już muzyk rumuńskiej formacji perkusista Negru i ci z Państwa, którzy w odróżnieniu od jednego z naszych słuchaczy lubią folk metal, wiedzą zapewne o jaką formację chodzi. Tymczasem, a powiem od razu, Negura Bunget. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że folk nie ma łatwego życia. Weźmy na przykład takich aborygenów. Jeżeli siedzą w kucki i grają na tych swoich didgeridoo i do tego akompaniują sobie na bumerangach zderzanych, tak się to nazywa, siedzą niekompletnie ubrani w kucki i opowiadają o tym, że pieśni przynosi im ptaszek brolga, wówczas wszyscy ich kochają i aborygeni są na miejscu jako atrakcja turystyczna. Natomiast kiedy biorą do ręki gitary elektryczne i w rytmach punkowych czy metalowych próbują powiedzieć to, co naprawdę im na duszy leży, no, wówczas już nie są tacy kochani. Piosenki nie są autentyczne, no i w ogóle zaczyna się kręcenie nosem, bo lepszy jest oswojony tubylec, jego folklor i wieś spokojna, wieś wesoła. Tak samo Rumunia. Jeżeli Rumun w takim słomkowym kapelutku wyjdzie i zacznie grać słodkie melodie na fletni pana, to wówczas tak, mówimy oczywiście, muzyka rumuńska piękna jest. Albo on, albo koledzy z instrumentami dętymi. Banda przaśnych dziadków dmąca w te trąby. To tak, ale jeżeli już folk rumuński otrzepie się, stanie z kolan i zagra coś na swoją nutę, rozwinie to w sposób ciekawy, no wówczas znowu zaczyna się kręcenie nosem i myślenie dlaczego. A przyznam się szczerze, że nie rozumiem tego, bo folk kiedyś był akustyczny, gdy Dylan wystąpił z elektrycznym The Band. Przecież była afera nieziemska. Potem narodził się z tego folk rock, Aerosmith za wielką wodą w Fairport Convention, a u nas Skaldowie. Czy no to co? I nikt przy zdrowych zmysłach przecież nie oczekuje, że ta muzyka nie będzie się rozwijać, więc rozwija się. Rozwinęło się to w punk folkowe granie, było The Pogues, Waterboysi, The Whiskey Priest, ale skończyło się punk folkowe szaleństwo, no i trzeba było dalej coś z tym pomyśleć. A dalej był właśnie folk metal. No i tu dochodzimy do naszego Negura Bunget i jeśli chodzi o mnie, to przyznam się szczerze, że wagon z folk metalem odstawiamy na bocznicę, ale zanim to nastąpi, przynajmniej konduktor będzie słuchał tego na stojąco. sunt boreal. În țara geților. Indefinitul domnește stăpân. Blood! to nasz wagon sypialny. Wieczny odpoczynek dla perkusisty Negura Bunget, muzyki tworzonej z rozmachem i z wizją, odwołującą się do ludowych elementów, ale nie w sposób nachalny i prosty. Negura Bunget za nami odpływa na falach eteru. Teraz zaś patrzę, bo napisał do nas pan Tomasz. Serdecznie witam pana redaktora i słuchaczy. Dziękuję za odczytanie mojego sążnistego listu w zeszłym tygodniu. Nie sądziłem, że poleci w całości, dlatego pisałem, co mi ślina na język przyniesie. Zdecydowanie Maija Kauhanen zrobiła na mnie wrażenie podczas odsłuchiwania jednego z pierwszych osobowych, więc dziękuję za dedykację. Wokalista z Islandii wyleciał mi, jak się nazywa, też fajnie zabrzmiał, choć szkoda, że nie po islandzku. Pozdrawiam, Tomek. A teraz zaś po limańsku. Emel i Aminę i Hamza. Dwie bliźniacze libańskie płyty i sądzę, że już zadomowiły się na dobre w osobliwościach. Zatem pora je pożegnać, odstawić na półkę. Dziś po raz ostatni. عمرك ما تقول عيط عمرك ما تقول فدي عمرك ما تقول فدي عمرك ما تقول فدي قالك هذه هي الدنيا هذاك هو الموجود الموجود الموجود تقف كيد يا ترجع عمرك ما تقول عيط عمرك ما تقول فديت عمرك ما تقول فديت عمرك ما تقول فديت في بالك الدنيا حاجتها بيك حاجتها بيك حاجتها خرجت من القلب خطوتي فيها تعثرت قديش وجعوني ويا ما ظلموني كيفك كيفك ظنيت لي غدوة نهار جديد لكن ما فهمش كوني حاسب همك ولا يهمو فيك دنيتكم ما تشرينيش لا بالضحك لا بالسكرة لي تهزك ليلة العالم لمنام وتفيق قعود على دنيا الأحزان على دنيا الأحزان أما مالك الله I'm

A już chciałem odstawić na półkę towarzystwo z Libanu, ale podniosły się głosy, że warto by byłoby pojechali z nami jeszcze przez jakiś czas. Emel i Aminę i Hamza. W związku z tym wsiadają z powrotem do pociągu i za tydzień znów będą z nami, a wątek bliskowschodni to w zasadzie już nie przedzieła. Wagon cały, bo ukazała się płyta The Best Of Nias z Iranu. Tę płytę mamy, a jakże, i moglibyśmy już dzisiaj po nią sięgnąć, ale w tej samej paczce od kalifornijskiej wytwórni Six Degrees mamy coś afrykańskiego. Via Farka Touré, najnowsza płyta, samba, i po sambę właśnie sięgniemy. Samba si Kairi, a ja tylko nieśmiało dodam, że po płycie oczekuję naprawdę wiele, bo nagrana między innymi z Idanem Reichelem z Izraela. A zatem teraz Via Farka Touré z Mali, a później jeszcze powrócimy uciszyć trochę ukraińskie Gogodzy Gunski. Zespół, który już u nas grał, i nic dziwnego, sądzę, ci z Państwa, którzy czujnie słuchali, że sięgnął na płycie po temat Gogol Bordello. I tak właśnie zakończymy, a ja po cichutku, po angielsku, między stacjami już wysiadam i zapraszam na spotkanie za tydzień. Thank you. Thank you. szal. Zabijaj. Gaszę. Anastasia. Już punktualnie czwarta.